Tóth Gabi örjöng, de nem a Ráhel boltjának az ünnepségén. Lecsapott a sors iróniája a mentők napján. Az érzékenyítés tiltása nem elég. Orvosi díjat kapott, az oltás sem lenne. Az az igazság, hogy ezután a tegnapi után, ami a Partizánban volt, hogy milyen felkészülés történt ott, és az, hogy a Petiék is milyen szépen felépítették ezt a részt, ez gyalázatos, amit itt művelünk át. Még el se kezdtük csokkár, majd utána mondta gyalázat, mert nyilván az lesz, de még előre ezt mondani. Nem olyan egyszerű. Nem, jó, a Partizán, a mekkora stáb volt ott, az azért inspiráló volt, nem? Volt egy külön szoba, ahol 30 monitor volt, meg mindenféle kapcsoló, szerkesztők, meg minden, az máshol valamilyen műsor 30-en csinálnak, vagy 3-an. De nyilván abba az irányba kell tendálni, hogy egy kicsit megtartsuk a szépséget ennek, de a profizmusból is tanuljunk. Meg a Jakab is nagyon profi volt, ahogy így a laptopja vezette. Volt ez. Hát a laptop... Miért nem Mac-et használnak? Tényleg az nem olyan egyszerű lenne, akkor lehetne kezelni meg minden, de nem... Hát nincsen pár százezer forintja sajnos a Partizánnak, úgyhogy adjatok már nekik egy kis pénzt. Olyan laptopon kellett nézni ott a dolgokat, hogy így az összes gombja az olyan volt, hogy így hiába nyomod, így nem kattan, és aztán egyszer csak így megroppan, és akkor az az nem, a jó volt. Jó gyerekek ezek a Partizánosok. Azt írja valaki, hogy elitista pöcs vagyok, mert Mac-et ajánlottam. Nem, igen, egy műsorban, ahol több ezer ember néz, van időt baszakodni. Nem érné meg a Partizánnak egy rendes laptop, ahol csak így kattintasz, és megjelenik a dolog. Ez már az öreg Filthy Frank óta is tudjuk, hogy ezen bergődni, hogy Mac vagy Windows, ez a legnagyobb nyomor. Amelyik működik, az jó. De hogyha például nyomtatni akarok valamit, akkor nem próbálom meg egy Windows-os gépen. Nem, ez az lehetetlenség. Azért odáig még nem jutottak el. Egész egyszerűen, hogyha kell egy munkaeszköz, akkor... Nem érdemes azon spórolni, mert mondjuk olcsóbb egy kicsivel, de közben annyi idegeskedés megspórolsz egy rendes képnél. De ez bárhol, most nem tudom, elmész egy stúdióba, és azt mondod, hogy te amúgy meg tudod oldani a keverést magadnak otthon, amikor így csinálsz egy hobbiból egy ilyen vicc számot, akkor azt meg tudod oldani a szar Windows-os gépeden meg egy ilyen csöves mikrofonnal, és ez miért nem jó akkor a profiknak is, akiknek a megélhetésük függ ettől. Nem, mindenki dolgozzon szaron, igazából ez a megoldás. Azt írtják, hogy mindig valaki, hogy elitista pöcs vagyok, mert nincs érvem. De van érvem. Munkára használom a gépemet, és ez működik. A Windows, amit meg 30 évig használtam, mindig baszakodott. Ebben nem tudom, mi az elitizmus. Mármint lehet, hogy úgy, hogy én nem olyan régóta használok Mac-et, igen, én is óckodtam egy kicsit, főleg az, hogy ugye nem kicsit máshogy működik, nem tudom, akkor erre most átszokni, hogyan kell kattintani, meg nem tudom, hogy működik a görgő, meg ilyenek. Nagyon furcsa, de amúgy ilyen SSD-vel nem volt a Windows-os laptopomban, amikor megvettem, akkor még egy viszonylag új, meg jól működő laptop volt. Ilyen soha nem volt, hogy megnyomom, bekapcsolom, és így be van, ott van. Nem is kell kikapcsolni. Ez, amit nem értem, hogy nem talált fel még a Microsoft, hogy én ezt a gépet fél éve nem kapcsoltam ki. Nem, és ezt hogy nem tudják ki? Van az a hibernáció, csak általában egy hét utána így felrobban a dolog. Ja, én néha azért kiszoktam kapcsolni, de tényleg a Windows-os gép, hogyha nem kapcsolod ki minden nap, akkor összefossa magát teljesen. És az, hogy így nem tudom, megnyitsz egy programot, az úgy működik, ahogy kell, nem az, hogy mindenféle beállításokkal kell bingizni. Hogyha már ezt szeretné az ember, akkor sokkal jobb választás a Linux, mert az stabilan működik, hogyha értesz hozzá. A Windows, hogyha értesz hozzá, sem működik stabilan. 200-ért vették, jó, én értem, de én sem úgy voltam vele, hogy na, bazánk, bemegyek a boltba, és akkor megveszem. Mert nem azt mondtam, hogy most ezt kiszámoltam, hogy mivel fogok jobban járni, hogy évente, vagy két évente kell vennem egy számítógépet, vagy különben, ugye folyamatosan így forgácsolom el az agyamat azon, hogy megpróbálom bekapcsolni, van egy órám mondjuk a vonaton hazafele dolgozni, kinyitom a laptopot, jó, akkor hát nem tudom, akkor valamit szét, akkor újra kell rajta telepíteni, vagy nem tudom, hogy elinduljon. A DLL hiányzik. Igen. Ezzel meg most az van, hogyha nem baszom szét, meg nem hagyom el, meg nem lopják el, akkor ez a laptop 5 évig egy megbízható munkaeszköz. Én is lehet, hogy egyetemistaként nem értettem volna meg, de úgy, hogy már dolgozol valamin, ami fontos, hogy minden nap működjön, az ember megfizeti a drágább dolgot, ha cserébe megbízhatóbb valami. Van olyan munka, aminél már a kiesés sokkal több pénzt elvisz, mint az, hogy befektetsz egy olyan gépbe, ami tudod, hogy nem lesz kiesés, hogyha ilyen gazdasági nyelvre kell lefordítani. Szóval nyilván ez meg a jellegéből is fakad, hogy ha kiadnak évente 5 számítógépet, arra sokkal jobban lehet optimalizálni, mint hogy a Microsoftnak a világ összes összeállításának meg kell felelnie, úgyhogy nyilván sokkal jobban lehet optimalizálni, tudod, hogy 5 fajta gép van, amire optimalizálsz, akkor ez tényleg sokkal jobban működik, mint az, hogy bárki összeállíthat otthon egy gépet, és azon működnie kell. Lehet ezen örökre párharcozni. Én is mindkettőt használom, de attól még meg lehet érteni, hogy valaki miért ad több pénzt azért, hogy valami megbízható legyen, és aztán lehet legyinteni, hogy téged ez zavar, hogy valaki 30%-a több pénzt adott, de az tényleg ezen miért kell felbaszni magad, hogy hát de ez meg lehetett volna így, meg úgy oldani. Az a kedvencem, amikor a Linuxot mondják, amire semmilyen program nem működik, amin én dolgozom. Ádám, a Mac Linux alapú. Jó. Most akkor igazodtak van, mindegy. De itt nem azzal van a probléma, hogy Linux alapú, legyen Linux alapú, mert az működik. Az a kérdés, hogy a piacra ki tud-e valaki rakni egy terméket, hogy nézd, itt egy laptop, ezt odaadom, és ez így működni fog. És nem az van, hogy akkor neked meg kell tanulni, hogy mindig szétszeded a gépet, akkor így szét így meg kell forrasztani valamit benne. Katasztrófa. És amúgy azt is megértem, hogyha valaki azon így fönn van akadva, hogy nem tudom, ilyen semmire kellő politológia szakos hallgatók üldögélnek mekekkel mindenhol, meg az iszét a regényét írja valami tarisznyásítik. Én nem értem, miért lenné akadva, hogy ki milyen géppel ül? Kit érdekel? Hogy azt mondják, hogy erre minek baszel mondjuk 700 000 forintot, hogy ezt csinálja rajta, de akkor se vesztitek azt számításba, hogy mennyit megspórolsz azzal, hogy mondjuk veszel magadnak egy normális telefont, ami nem az van, hogy így megnyomod, és akkor vársz, hogy történjen már. Nem olyan, mint a csokié? Hát most már kezd el szarulni, de nekem voltak régen olyan telefonjaim, hogy katasztrófa volt. A legolcsóbbat megvettem, aztán valami, tudjak vele telefonálni. Van Sopronban egy utca, aztán aki járt már ott ismeri a Sex Shopnak az utcáját. Mentem a barátnőmhez, hogy szél a koliba, gondoltam, megcsörgetem, hogy akkor mindjárt ott vagyok. Elővettem a mobilt az éjjel-nappalinál, és a Sex Shopnál tudtam megcsörgetni. Addig jutottam el odáig, hogy kinyitom a részét, az árat, telefon és hívás. De az a legfőbb, amit elfelejt mindenki, hogy az Apple amúgy itthon drága. Két dolog miatt, egyfelől, mert nyilván az Apple árai az amerikai árakhoz vannak viszonyítva, és ott ez nem egy luxus termék. Nem biztos, hogy legolcsóbb, de ott azért más a szint. De még mire beér Magyarországra, egyfelől 27%-os áfa is rátesz sokat, plusz ugye olyan szar infláció volt, hogy egyszerűen a dollárt forintba úgy váltották át, hogy sokkal drágább Magyarországon az Apple, mert egyszerűen féltek, vagyis úgy mindig egy évre előre megadják az árat, és nem tudták, hogy hol áll meg az infláció. Meg amikor hozták, akkor valami 400 fölött volt a dollár, szóval, hogyha kimentek mondjuk Amerikában, sokkal olcsóban tudtok venni. Ha meg ott is dolgoztok, hát akkor meg nagyon, nagyon olcsó. Megkaptunk mindent. Valaki írt, hogy fúj Sopron, nem is értem. Politológia hallgatók, megsértettem őket. A VR közben amúgy a kritikáról beszélünk, meg techről. Hát megszűnt a Sex Shop. Mivel első, kezdjük? Min nyugodt a Tóth Gabi. Döbbenetes történetet mesélte Tóth Gabi a család.hu oldalán vezetett blogjában. Amúgy már ez is egy tökéletes. Család.hu? Ezt miért nem nézzük? Ott van a linkje. Az énekesnő a történtek miatt nagyon félti a lányát, már csak azért is, mert a kis Hanna Róza 2 hét múlva kezdi óvodáját, főleg amióta a játszótéren balhéba keveredett a család. Milyen környéken élnek ezek a Tóth Gabiék? Én már voltam a 8-kár szívőben is játszótéren, és ott se volt soha balhé. Vagy milyen? Hát itt az történt, hogy a lánya oda ment megölelgetni egy másik gyereket, és a másik gyerek édesanyja pedig azt mondta rá, hogy ne molesztálja már a Tóth Gabi gyereke az ő gyerekét. Molesztálja, így mondta. Mondja, tényleg azt elismerem, hogy az a játszótéri világ, ez egy külön világ, és ott is, de ott türelmesnek kell lenni, én azt vettem észre, én nagyon sokat járok játszótérre, akartam is ilyen játszótér review-t. Csomó, de nagyon sok játszótéren voltunk már, direkt mentem mindenhova a gyerekek, hogy kipróbáljuk, de hogy valamennyire azért nem értek egyet ezzel, hogy ilyet mond, hogy molesztáljam. Hogyha tényleg így történt, mert tényleg azért a gyerekekkel ott türelmesnek kell lenni, nem kell magadra venni, néha elvesznek egy játékot, néha meglökik egymást, néha igen, megölelik, szóval ezek gyerekek, nem kell ilyen magadra venni ennyire. Én azt vettem észre, hogy türelmesnek kell lenni, meg nyilván a saját gyerekhez rohadtul türelmes, vagyis a többiekéhez nem, és azt frusztráló tud lenni, hogyha van egy gyerek, aki mondjuk nem tud viselkedni, és a szülő láthatóan fél órája közelben sincs. De hát ez egy ilyen dolog. Szerintem a gyerekekkel azért érdemes sokkal türelmesebbnek lenni, főleg egy ilyen közös téren. Na és akkor mi lett ennek a vége? Hát a Tóth Gabi akkor itt beszámolt erről, hogy ez történt, és tekerd a béke reklám alá. Az énekesnő arról számolt be, hogy játszott ilyen többször is döbbent, ha hallgatta végig a balhét. Hát ennyi. Akkor ennyi történt Ádám. Viszont ha már Tóth Gabi, akkor itt egy epic kép még, amit meg akartam mutatni. Ugye Orbán Ráhelnek van egy baba boltja, ha már baba. Igen. És nézzétek, milyen epic. Ez egy Avengers összeállt. Ez itt a... Vasvári Vivien. Igen, a Tóth Gabi és az Orbán Ráhel. Ez egy epic, epic hármas. Nagyon jó barátnő. Most nem tudtam, hogy a Vasvári is már ilyen... Hát a Vasvári Vivien szinte mindig tudja, hogy hova kell dörgölőzni. Ő neki nincsenek ilyen elvei, hogy most ezzel vagy azzal szimpatizáljon. Ő csak így oda, ahol így van így a pénznek egy ilyen nagy gravitációja, és akkor ő így, ahogy elkezd keringeni, így hopp, hoppá, hoppá. Jó, de ez itt egy epic énekes, egy író. És egy... és egy hasonlóan sikeres üzletasszony, mint egy amilyen sikeres aki csak... énekes, és amilyen sikeres író az a igen, amilyen igen. Tehetséges, inkább azt mondom. Egy tehetséges író, egy tehetséges énekes, mindenki saját jogán amúgy sikeres teljesen. Igen. Amúgy még komolyan mondom, hogy Tóth Gabi a leghitelesebb arc ezek közül. Nem tudom. Ezeket suttogni. Nem tudom, már most elgondolkoztam. Ezt furcsán éreztem most magam. Jó, mondjuk a luxusvív is, mondjuk a férje, ugye az volt, hogy luxus feleségként indul. Ő neki az volt a kérdés, hogy milyen drága ajándékokat kapott. Ő neki az volt a bevétel, hogy ajándékokat kap. Igen, de most már ő nem szingli, vagy nem tudom, és ő most már influencer, vagy celeb lett, oké, okay, férje nélkül is. Tóth Gabi énekes a NER nélkül? Tóth Gabi énekes a NER nélkül, csak hatod annyi koncertje se lenne. Nem lenne, nincs is száma. Van neki most, van valami repertoárja, amit előad. Az kérdés, hogy azt ugye az a folk banda, aki mögötte játszik, az ő dalait zenésíti meg, vagy ő csak így kap izéket, számokat, amiket el kell énekelni. A Vivinek van már új férje, mint kiderült. És hát Orbán rá, meg nyilván nem tudjuk meg, hogy milyen Orbán sikeres lenne, hogy... hogyha nem lenne az Orbánnak a lánya. Orbán Ráhel nyilván egy nagyon tehetséges diák, akit kiemeltek egy svájci iskolába, hogy ott tanuljon, mert annyira tehetséges volt, nem azért, mert meg tudták fizetni. Aztán utána a saját lábára állt a férjével, aki ugye Európai Uniós pénzeket, milliárdokat sikkasztotta, amit azóta kifizettünk mi, úgyhogy nagyon szívesen, Pityu, semmi gond nincsen, nyugodtan nyaraljatok. Hát kérlek, a férje az egyik leggazdagabb. A vízszerelők is, vagy gázszerelők is az egyik leggazdagabb ember Magyarországon. Ez más kérdés. Azért van legalább annak a... És aztán a Ráhel hazajött, ugye, és rögtön a turisztikai ügynökségnél egy kurva fontos pozícióba került, meg a magyar, a divatnak az állami szabályozásába került be, ami hát így, azért így a divatot irányítani, hát ezt nyilván a legtehetségesebb emberek kerülnek oda. Nem arról volt szó, hogy bazzeng lányom, mi a faszt akarsz kezdeni az életedben? Ez amúgy olyan megszokott már. Turizmus! Öltözködni szeretek, meg utazni. Hogy lehet ezt védeni, amikor tényleg ennyire pofárosztják a pozíciókat? Szóval legalább a látszatot megtartanák, de hogy a Orbán Ráhel ilyen pozícióban van, a férje az egyik leggazdagabb, és akkor vagy az van, hogy pont az Orbán... Állami, meg önkormányzati megbízásokból. Vagy ők tényleg a legtehetségesebb emberek, és az Orbán nagyon vonza a tehetséges embereket, vagy az Orbán vonza az EU-s pénzt. És vagy aztán... szerintem inkább arról van szó, hogy az Orbán nagyon-nagyon kevés embert ismer, és így gondolkozik, hogy ki lehet, ki tudná ezt jól megcsinálni. Jó, nincs jobb az országban, sajnos, Ráhel, akkor gyere, csináld ezt te, mert más, nem tudom rábízni más, hát nincs más. Olyan, mint a... Nem jelentkezik senki. Olyan, mint Orbán egy ilyen orszarvú lenne, nem? És tudod, vannak azok a madarak, akik így rajtuk vannak, és csipegetik le róla azért. És Bort, ilyen szimbiózisban él, és hagyja, igen, mert legalább megtisztítják, de közben ők is jól járnak. Szerintem én ez jut eszembe amúgy. Igen, csak ki nem jár jól, ugye bár. Cserébe van, akiknek ennyire nem megy jól, mégpedig az első számú szavazótábornak, kedves nyugdíjas polgártársainknak. Ilyen még nem volt. Előleget kérnek a nyugdíjasok a kormánytól a jövő évi 13. havi nyugdíjból. Amúgy ez újdonság. A terven felüli nehézségek jelentkezése, kéne tervezni ezekkel a remek nehézségekkel, mint a 25%-os infláció. A váratlan kiadások fedezése miatt a munkahelyi fizetési előlegekhez hasonlóan az idősek számára is lehetőség legyen előleg igénylésére követeli a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesülete. A KSH szerdai közleményéből megtudhatjuk, hogy a nyugdíjas fogyasztói kosár figyelembevételével a 23 áprilisi adatok alapján a fogyasztói árak infláció növekedése, vagyis az áprilisi éves nyugdíjas fogyasztó árindex 25,3% volt. A Nyugdíjas Parlament Országos Szövetsége hangsúlyozta, az idősek a vásárlásaik során ennél jóval magasabb árnövekedést tapasztalnak, nem csak ők. Mindannyian. A KSH számítása, múltkor is néztük, nem tűnik a legpontosabbnak az érzethez képest. Az idősek életkörülményeinek érzékelhető romlása komoly aggodalomra ad okot, ezért kezdeményezik, hogy a havi 140 ezer forintnál alacsonyabb nyugellátásban részesül több mint 600 ezer sorstársunk. A helyzetének 140-nél alacsonyabb több mint 600 ezer ember. Igen. Fú, mert hogyha nyugdíjas korodra nincs egy saját lakásod, akkor vége van. Vagy hogyha ketten vagytok, van egy nagymama, nagypapa, akkor még valahogy kijöttök, nagyon szarul, de ha egyikőtök meghal, akkor már gatya. Hát ennyi egy lakbér. Jó, mondjuk nem minden út. De még egy saját háza is szar azért havi 140 ezer forintból. Mert főleg, amikor... Annál alacsonyabb. De ez a medián. Nem? Ez a medián nyugdíj. És ez nekem egy elképesztő újdonság, hogy a nyugdíjasok saját magukra nézve differenciáltan kérnek valamit. De amúgy ez is csak ugye egy előleg. Tehát, hogy adja oda előbb az állam a pénzt, és akkor ők majd nem kapnak már évvégén 13. havi nyugdíjat. Na, hogy lehet ennyire rossz a helyzet, hogy már nem tudod. És a nyugdíjasoknak nem lehet azt mondani, hogy mennyire kell. Abban is egyelőleg, szóval most az van, hogy mondjuk 100 ezer a nyugdíjad, és akkor fontos lenne az 50 ezer, és ezt most ki kell arcolni, ezt az 50 ezer forintot, hogy túlélj. Ez mennyire nyomasztó, hogy egyszerűen nem tudom megvárni a januárt, ha nem kapom meg ezt az 50 ezer forintot, gatya. Milyen élethelyzet, ahol tényleg ez az utolsó mencsvárat, hogy valahogy elkérni, hogy legalább előleget kapjunk, amit valószínűleg nem fognak, mert most nincs az államnak se pénze, mert most már azt hiszem a 80%-a, vagy hogy van? Igen, a költségvetési hiány 80%-át április végére elértük. Ez nem olyan jó. Ez nem a legjobb. Amúgy ez egy kurva szomorú, hogy az a vezetés, hogy ugye itt annó az MSZP, most már ugye a DK, meg a Fidesz, ez a két legnagyobb nyuggergyűjtő, akik így a nyugdíjasok szavazatait csak így vásárolják fel, így mennek, így licitálnak egymásra. Előveszik kötek pénzt, az egyik az így lehalász róla egy 20 ezerest, a másik meg, tudod mit, akkor én 25-öt adok. És ezzel sikerült az Orbánéknak nagy nehezen elérni, hogy a nyugdíjasok jelentős része az így hozzájuk orientálódjon, és közben meg amúgy miközben tettek az életkörülményeik javításáért, azért ez, hogy számolatlanul emelték a nyugdíjakat, és nem próbáltak legalább differenciálni, hogy aki legalul van, az ne dögöljön már éhen, mert nyilván az is szomorú, hogyha valaki az egész életét végig dolgozza, és megszokott egy bizonyos életszínvonalat, és aztán mondjuk jelentősen le kéne adnia belőle, mert nem kap annyi nyugdíjat, de talán nem annyira szomorú, mint az, hogy valaki végig dolgozta az életét viszonylag alacsony életszínvonalon, és aztán mikor nyugdíjba megy, meg fog halni. Vagy valamilyen betegség szépen felemészti a szervezetét, mert nincs pénze arra, hogy elmenjen valami magánorvoshoz, hát és ugye 2076-ra megkapta már az időpontját a radiológián. És amúgy ennél csak rosszabb lesz, nem? Egyre öregedik a társadalmunk. Úgyhogy ezt nem látom, hogy hol lesz a megoldás. Hát nem tudom, majd dolgozni fogunk, de hát ugye most is nagyon sokan választják azt, hogy nyugdíjba menetelőkor még egy-két évet dolgoznak, ami alatt ugye a dupla fizetést megkapják gyakorlatilag, ugye ez a 140 ezer nettót a fizetés. Mert így akarják sokban tartani a tanárokat. Így ott lehet tartani őket. Menjél csak nyugdíjba, oké. Okay. Csak akkor én azt. Figyelj, nagyon egyszerű, ugye, hogy csak azt kell, hogy amíg dolgozol, addig venni kell 3-4 házat, és aztán azt kiadni, mikor nyugdíjas leszel. Mi sem egyszerűbb, nem? Ja, persze. Hát meg miért nem raktak félre 80 millió forintot, amiből a maradék 20 évet, az bőven egészségügyi ellátással mindennel együtt kényelmesen kihozzá. Miért nem költöztek ki, amíg kilátott? Nem baj, jó helyre ment az X, ti kedves öreg csóró. És akkor itt megy az alkudozás, de az visszajön az áfából, amit elköltenek a nyugdíjasok meg izét, de nem látják, hogy az gyakorlatilag az államcsőd szélén állunk. Nem lehet kifizetni a tanárokat, leépítések vannak a nagy vízfejben is, ami a mindig az utolsó lépés. Szomorú vagyok, hogy az egyetlen kormányzóképes erő sincs. És ez mi ez a hír? Ez egy kis focis hír? A Magyar Nemzet megírta, nagyon sajnálkozhatunk, a magyar válogatott ismét zárt kapus meccset kénytelen játszani. Ez nekünk, akik járunk magyar válogatott meccsekre. Te meg ez a Bohár? Én meg a Bohár, meg a Deák Daninak. Nekünk hármunknak. Nekünk ez egy nagyon szomorú hír, és ezért természetesen rá is kattintunk, hogy már megint mi a faszon baja van az UEFA-nak. És tényleg nem csináltunk semmit. Most nem dobáltuk meg a néger gyereket. Ügyes, hogy ezt vártad. Jó van, Csoki, ügyes, hogy nem dobáltad meg a feketéket. Jó, amúgy az véleményes volt, meg úgy szaladt ki, hogy nem, senki se látta, mi van a pólójára írva, nem tudtuk, hogy a halott barátjára emlékezik. De én nem dobtam meg, engem ne keresen az MLS, nagyon beszélültem. De az történt, hogy Szerbiát zárt kapus meccsre ítélték, és ezért, amikor majd Szerbiába játszik a válogatott, az zárt kapus lesz. Köszönjük szépen, magyar nemzet, ezt a büdös nagy clickbaitet. Nem csak a magyar nemzet hozta ki. Félelemtél? Hát megremegtem. Hát már megvan a bérlet. Nem lehet ott a sok rasszista idióta barátod ordibálni, hogy mindenki rohadjon meg. Igen, hogy ezért kell, hogy ki nem ugrál büdös román. Nem tudok veszem trianonozni. Üljetek egy gólt. Ez a kedvenc rigmusunk. Nem, de én amúgy tényleg nagyon szeretek meccsekre járni, kurva jók a válogatott meccsek. Viszont nem csak a magyar nemzet hozta le ezt így, hanem az Index is címlapon. Miért kell ezt? Miért kell ez? Meg most ez az összes híresség, hogy ezért meghalt a nem tudom kicsoda, az kiderül, hogy csak egy ugyanolyan nevű másik ember. Jó, az mondjuk jó, kire csinálták ezt? A Kokó. Ja. Meghalt a Kovács Kokó István. Csak nem a boxoló. Nem tudom, tehát az Indextől még azt mondom, rendben van. A magyar nemzet, ami próbál is így a konzervatív, meg jobb oldali, meg itt az ultrákat is próbálja így kiszolgálni, és akkor őket is így átbasszátok. Szedjetek már össze magatokat. Jó, hát rákattintottatok nekik, meg ez a lényeg. Betöltött utána a reklám, és akkor kész. Igen. És akkor a reklámért meg megkapták a pénzüket. És mit mondjak? Az, hogy utoljára történt? Ők is pontosan tudják, hogy nem. Nem, de most vége van a clickbait korszakának, mert Csoki rászólt a magyar nemzetre. Eddig és ne tovább. Majd megnézzük ennek a videónak, mi lesz a címe. Ami viszont nem bántottak. Klikbét. Valaki mást bántottak valami. Két köcsök bántotta valakit. Ki? Szegény Korondi Tamást bántották. Van két ilyen figura. Mi a fasz? Ezt most miért kell megnéznünk? Értem, én tudom, miről beszéltünk. Hát most valamit, a Korondi Tamás az képzi a megafonosokat, és kicsúfoltuk. Összefoglaltam, neki se kellett nézni. Alapesetben nem reagálnék ilyenekre, de mivel most aktuális, ezért rögtön két dolgot üzenék a fókuszcsoportos megmondó emberkéknek. Akiket úgy látom, hogy nagyon zavarok. Nem zavar, szerintem nagyon vicces, amit csináltok. Először is köszönöm, hogy minden nap viszitek a Megafon hírét, akár rajtam keresztül is. Ez nagyon kedves tőletek, szívesen amúgy, de amúgy én nem értek ezzel együtt, hogy a rossz reklám is reklám. Szerintem az, hogy a Megafont kineveted, az nem biztos, hogy segít nekik. De azért szívesen. Most szólok, srácok, miatt megint irgalmatlan rinyálásba kezdtek. 2-3 héten belül ismét lezárok egy Megafon képzést. Ez mi most, ezzel megfenyegetsz minket? Úristen, és akkor mi van? Nem fog tudni aludni. Fogadd el a pénzünket, és képezd ki azokat az embereket. Nagyon szívesen. De múltkor is lezárték meg a fonképzést, és azóta azoknak semmilyen videójuk nem jött ki. Vagy ezek a képzések csak úgy van, hogy aztán, hogyha a Megafon nem ad nekik kurva sok pénzt, hogy hirdetésség, hanem csak így organikusan kéne elérni emberekhez, akkor pont annyi emberhez ért, akit, amennyit érdekel, szóval senkihez. Mert lehet, hogy kiképezett új megafonosokat, azt mondták, hogy ti már saját magatokra vagytok utalva, organikusan menjetek, srácok. Énekel eszi, mint a galambokat. És aztán az lesz, hogy a három ismerősük megnézte a videóikat. Lehet, hogy erről van szó. De kapnak egy stempszit, hogy ők megafonosak. Igen. Akkor így most már majd el fogjátok tartani őket a közös adónkból, vagy akkor mi lesz? Mert hogyha ez ezzel jár, akkor elvégzem én is. Ja, hogyha már kiképzitek őket a pénzünkből, az a minimum, hogy utána a munkát is adtok nekik. Szegények ott. Mondjuk az is, a vissza kell menniük azért sorra, meg a árut feltölteni. Légy szíves, segítsetek nekik annyiban, hogy azt a nénit azóta is várom. Végre egy szép kort megélt ember is van a Megafonban, nem csak az ilyen fiatalok. Én azt mondom, hogy őt érdekelne, hogy hogy magyarázza meg azt, hogy ilyen halnak a nyugdíjas barátai. Nagyon érdekelne, hogy hogy hogyan kéri számon a kormányzatot, hogy egy kicsit adjanak már az éhen halat. Várja, nézd, megint úgy vannak, mint a bohár. Tudom, ez a hír most nagyon fáj. Tényleg elhiszik, hogy érzelmileg ez... Szinte csontik hatol. Jaj, de fáj, hogy újra kiképeztek egy kis megafonost. Hogy nagyon erős fickók vagytok ti. Nagyon erős kis fickók. Hiszem, hogy ki fogjátok bírni, baby fej. Jaj, nagyon köszönjük, kedves. Köszönjük szépen. Hát ja, egyszer amúgy tényleg megnézném, hogy a beszart lőtéri kutyát érdekli, hogy mit mond a Korondi, hogyha nincsen megnyomva irgalmatlan pénzekkel. Így, ezt látom a kommentekből, nézd. Ja, igen. Két úri unatkozó gyerek, akik most nagynak képzelik magát. Az életben egyedül szülő eltartása nélkül egy nagy nulla. Mondja ezt a megafonalat? Milyen kognitív diszonanciában szenved szegény Margit. Amúgy azt néztem, hogy a megafonosnak a fele az ilyen, akik utálják, csak cringe-ből követik. Miért vagytok ti öregek ilyen kurva hülyék? Nem szép így beszélni, Gábor. Kész csókolom, a srácok a legjobban keresők közé tartoznak online felületen. Tudom, hogy ez túl modern már önnek. Ezt nem tudom, hogy honnan veszi. Honnan tudta meg ezt? Micsoda ostobák. Csak egy példa. Ott a fotó előttük, bekarikázva a vicces rész rajta, és nem értik, hogy miért. Ezek annyira hülyék, hogy talán még a karácsony kesztyűskéses fotóját se értik, hogy miért vicces. A kis malacka rög... Micsoda? Malacka? Az én vagyok, nem? Nem értettük, hogy a karácsony kezén kesztyű van. Hát bazd meg. Soros mozgatja és fizeti az embereit rendesen, ezért ilyen aktívak. Nem azért, mert nekünk tartalmat kell gyártani, hogy megéljünk belőle. Édes Istenem, de ezeket az embereket állnám, én mind a keblemre ölelném, hogy gyere, nincsen semmi baj. Nincs kit kritizáljanak? Ott van a főnökök gyurcsótány, az alkoholista húgyos hazug tolva igaz ember. Hát de szígyük azt is. De az már mindegy, azt nem fogja bevágni a megafon. Tudod, ezek az emberek mennyire utána járnak a dolgoknak. Értem. Dák, Dani! Minden másnap velünk foglalkoznak, ezért kapják a pénzt. Nem baj, legalább van egy kis nézettség. Miről beszélsz, Dani? Hát bazd meg, de tényleg, nézzük már meg egy videódat, hányan nézik meg. Amikor megvan nyomva észével közpénzzel, akkor nézzük meg annyi, mint nekünk az ingyen videó. Az a baj, hogy nekünk minden videónkat kb. Ugyanannyian nézik, szóval innentől kezdve, amikor hetente egyszer szóba kerül a megafon, láthatóan nem amiatt megy fel a nézettség, nem? Na de a korondív, ő bír minket! Én bírom őket, annyi hasznuk van, hogy legalább pontosan bemutatják, mennyire felsőbbrendű intellektuálisnak érzi magát a ballib értelmiség. Hát de most ne haragudj már. Hát mi sose állítottuk, hogy értelmiség vagyunk, szóval köszönjük, hogy ezt szűrted le. Ez az egyik, a másik meg, hogy soha nem mondtuk azt, hogy mi annyival magasabb intellektussal rendelkeznénk, mi ti, de hogyha te ezt így érzed, ezzel mi nem tudunk mit kezdeni, hogy megijedsz attól, hogy valaki mondjuk érveket hoz föl, meg így kritikusan gondolkodik, és nem csak, nem tudom, elé raknak egy papírt, és akkor ott táncol egy kalapba, és azt felolvassa, hát... De jó, amit te is csinálsz, nagyon jó. Képezd a megafonosokat. Jó, akkor látni őket. Szeretném őket is. Várjuk. Már unom, érted, a Marvel is mindig bevezetett új szuperhősöket. A megafonosok meg már nem, nincs új megafonos már egy éve. Szeretném látni az új megafonosokat, szeretnék nekik egy rendes bemutatkozást, és akkor építsék föl, és akkor néha külön is vannak, de néha álljanak össze, mint az Avengers. Sokat kérek, hogyha már, érted, ha kifizetem, akkor szeretnék szórakozni. Marvel már úgysem régi. Hagyd szórakozzak rajtuk. Kimondtad a lényeget, ha már kifizetem. Hát szórakozzon. Igen, ha már így oda dobjuk az aprót, akkor táncoljatok, bazdmeg. Táncoljatok! Amúgy tényleg ez az ilyen udvari bolondok, ami valószínűleg erre tartották tényleg a középkorban is ezeket. Jól felépült itt a feudalizmus. Igen. De hogy így ott izét, a király az így a háttérben, így nem tudom, így, akkor eldönti, hogy kivel kell háborúzni, akkor hát nem baj, minden háztartásba eljön egy férfi, aki majd meghal szépen valami csatamezőn. De közben ott van a izét, ott van a bolond így kinn a vár felőtt, így ilyen kis hülye sipkával, táncol, dobálják az emberek paradicsommal, kurványán, ezt csinálja a megafon. Amúgy az jut eszembe, milyen nehéz lehet a felvételi oda a megafon képzésre, mert az jut eszembe azok, az zseniális, és annyira felméri az értelmi szintjét ezeknek az embereknek, nem nekik, de hogy az, akik, vannak ezek az Orbán imádó, meg Fidesz imádó Facebook csoportok. Ugye van egy ilyen nyugdíjas felhasználom, hogy ezeket így most már mondjuk egy éve nem néztem rá, de hogy így tudjam körülnézni majd, hogyha egy ilyen tartalmat akarok. És nem engednek csak úgy be, trükkös, nem tudsz bejutni. Mindig válaszolni kell három kérdésre. Előtted járnak agyban, kiszűrik az embereket, és általában olyanok a kérdések, hogy ki szerinted a legjobb miniszterelnök a most, aki majd a győzelemre viszi a népünk, és akkor be kell írni. Orbán Viktor. Igen, ő a jó válasz. És akkor melyik pártra szavaztál? Uh-huh. Ezt is be kell írni. Nem lehet őket átverni. Beírod, hogy demokratikus koalíció. Igen. Akkor... Meg hogy ki a patás ördög éppen, azt is uh-huh. Meg ilyenek szoktak a kérdések lenni. Szóval az itt van IQ 200. Itt nem lehet csak úgy belépni. Végül sikerült neked belépni? Hú, bászik, már izzadtam. Az érettségén nem izzadtam ennyire, hogy mit kell beírni egy Orbán Viktor fanklubba. És nem törötte az ujjad, ahogy így írtad, hogy Orbán Viktor... Szóval gondolom, hogy kb. Ilyen szinten van a megafon képzés is, hogy ott föl kell írni, hogy ki a jó. Orbán, ez az. Ötös. Érzékenyített tanárok csempésznék be az LMBTQ pedofil. A pénz az már ott van? Igen. Jó, a Szent Korona Rádió is azért tudja, hogy hova kell szúrni. A 64 Vármegye ifjúsági mozgalom pedig bejelentést tett. Azt mondja... Hiába az alaptörvényben lefektetett értékek, a törvényi szabályozások, a külföldről finanszírozott nemzetbiztonsági kockázatot jelentő NGO szervezetek továbbra is provokálnak. Újabb érzékenyítő. De ezzel azt a pedofilt csak ők tették oda. Ennyire egyértelműen felríteni, az miért vicces szerintünk? Mert hogy ilyen LMBTQ lobbista szervezet nincsen. De ez nekik, ez nem vicces, hanem ők így identifikálják ezt. De amúgy itt arról van szó, ugye, hogy ez a LABRIS, a Leszbikus Egyesület befogadó terek elnevezéssel indított útjára pedagógusokat célzó továbbképzést, ami gondolom, hogy akkor így teljesen függetlenül minden állami intézkedéstől, meg kezdeményezéstől, szabad idejükben a tanárok elmehetnek, és akkor leülhetnek ott egy kicsi érzékenyítésre. Olyan dolgokról van szó az érzékenyítésre, hogyan lehet elérni, hogy az osztályodban mondjuk valakit ne közösítsenek ki azért, mert meleg, valakit ne közösítsenek ki azért, mert máshogy gondolkodik, máshogy néz ki. Nagyon kövér, hülyén kinéző gyerek, nagyon szegény, gazdag, mit tudom én, valami miatt ne közösítsék ki. Ez ellen a 64 Vármegye az bejelentést tett, védelmezi a normalitás értékeit. A mozgalom elnöke ezért az iskola fenntartóhoz fordul, hogy ismételten bejelentést tegyen a fellépő problémákról és az aggályokra válaszokat keresve érdeklődjön. Hát ez remek. Itt a levelük, nagyon büszkék lehetnek rá, mert sorkizártan meg tudták fogalmazni. Én azt nem értem, hogy én úgy vettem észre, hogy a kormányzati kommunikációban és a segnyaló holdudvarban sincs senki, aki azt mondaná, hogy ezzel bármi probléma van, hogy másokat az ő másságuk miatt mondjuk vizes papuccsal szétverjék a hasukat az iskolába, hogy ez ellen valaki felszólaljon. Közben mégis az meg levelet kell írni egy érzékenyítés miatt. Így ez hogy képzelik mögé, hogy itt majd arról lesz szó, hogy pedofilok fognak betáncolni alsógatyában? Nem tudom, pedig amúgy örülni kéne szerintem, hogy ha már az állam ezt nem szorgalmaz, akkor legalább valaki tart egy minimális érzékenyítést, mert mondjuk egy meleg diáknak ez az életét is megmenteti, hogyha van egy tanár, aki ilyenkor figyel, és egy nyitott szemmel jár, hogy figyeli ezeket a jeleket, hogy nem hagyja, hogy valakit szétbulijongoljanak emiatt. Én nem gondolom, hogy ez ördögtől való, de alapvetően ezt a vármegyéseket már azzal, hogy direkt minden, a melegek is megvetik ugyanúgy a pedofilokat, direkt odarakják mellük a pedofilt, és mindenki, akinek van két asszejtje, tudja, hogy ez nem ugyanaz, de ők hozzácsatolják, mint az óvodások. Nem tudom komolyan venni ezeket a vármegyéseket. Ezért miért kell ilyen feltűnően hazudni? Feltűnően ferdíteni, ami mindenkinek, akinek van egy kis agya, az látja, hogy ferdítenek és hazudnak, és akkor elvárják utána, hogy komolyan vegyem a levelüket, meg bármit komolyan vegyek annak, amit csinálnak. Annyira tudom komolyan venni, mint a megafonosokat. Azok is ugyanúgy ferdítenek össze-vissza. Ők is elhiszik magukról, hogy mekkora lázadók, ugye? Szóval itt rengeteg emberben azért annyira elhiszi, hogy őt komolyan kell venni, aztán közben meg csak beszarik. Ezt veszem észre. Most így elszomorított egyszer ez a megafon, ők is elmitek felnőtt emberek, de közben az meg láttam már 3 éves, aki értelmesebb szerintem. Csak olyat láttam. És ezek a vármegyések is, amikor így direkt így összemossák a pedofiliát, mindenki azt mondja, jó van, semmi baj, menjél vissza, ölej meg valakit, beszélj a szeretteiddel, és akkor rendben leszel. De tényleg erre van időd, bazd meg. Gálvegyi Jánost a lányainak kellett a kórházba vinni. Nem, hogy ironikus az, hogy tegnap volt a mentősök napja, és ugye amikor a Partizánban voltunk, ott meg is lett hívva az egyik szóvivőjük talán. Szakszervezeti elnökük. És beszélt arról, hogy milyen rohadt nehéz a helyzetük, hogy mennyire szar a fizetése. Szóval mentősök fizetését nem rakták rendbe, és azért bármelyik mentős mondjuk bemegy a kórházba, és ott dolgozik hasonló osztályon, akkor sokkal több pénzt kap. Szóval egyszerűen, vagy a városban bárhová el tud menni több pénzért. Úgyhogy Budapesten olyan szinten szénné van szaródva a sürgősségi ellátás, mert nincs elég mentős. Azt mondta, a vidéken is probléma, csak ott ugye nehezebb alternatív munkákat találni. Igen, ott legalább rossz a kilátástalanabb a helyzet, ezért még többen maradnak mentőzni. De hogy ott is nagyon kevés pénzt kapnak, és ez annyira furcsa nekem, hogy ilyen munkahelyeken, amik ilyen megbecsülést kéne, hogy kapjanak a tűzoltók, a mentők, a tanárok, és nincsenek megfizetve. ők vannak a legkevésbé. Igen. És mert a hivatást tudat majd beviszi. És mondta, hogy amikor elköszönt, és már ment a bejátszás, hogy most ez még csak ég egy csúcsa volt, és még bele tudna menni, hogy milyen szinten mennyire szét van cseszve, vagy hát, hogy rosszul áll a szénájuk, és amúgy nagyon szomorú, hogy össze kell majd omlani a, vagy nem tudom, ez százszor elmondtuk már, hogy nincs ilyen, hogy összeomlik. De valamikor valahogy pont, amikor összeomlik, amikor már így is három ember munkáját látják el, vagy egyszerűen csak abban látod, hogy tényleg rengetegszer kívül a mentőt Budapesten, egyszerűen nem fog időben odajönni. Ezt a problémát pont érzékeltette, hogy a Gálvölgyi Jánoshoz is egyszerűen fél óra alatt se ért ki a mentő, és akkor ilyen vicces, hogy ilyenkor nem tudom, ki van elővéve, a mentősök? A mentősök hibája lenne, hogy nincs elég mentős, mert nincsenek megfizetve, ezért mindenki három ember helyett dolgozik, vagy annak a hibája, akinek az lenne a dolga, hogy ezeket megfizesse. Ja, mindez amúgy Budapesten, nem hiszem, hogy a Gálvölgyi az mondjuk annyira egy megközelíthetetlen helyen él. Ja, hát miközben ugye a politikusaink ott parádéznak a mentők napján, mindenki írja ki, hogy a mentősöknek a napja van, és nagyon köszönjük a munkájukat. De annyira azért mégse köszönjük, hogy meg legyenek fizetve, de hogy a munkakörülményeik olyanok legyenek, hogy el tudják normálisan látni a munkájukat. Na, az amúgy milyen borzalmas érzés lehet, amikor két-három helyre kell kiküldened a mentőt, és így találomra az útrira eldönteni, hogy ki lesz az, aki ez nem fog odaérni a segítség. És ez nem azért hozza meg egy mentős mondjuk ezt a, vagy aki dönt arról, hogy hova menjen a mentő először, nem azért hozza meg ezt a döntést, mert ő ezt meg szeretné hozni, hanem azért, mert rá van kényszerítve, és soha nem mondhatja azt, ezt is mondta tegnap az úriember, nem látják el a feladatot, mert erre vannak, erre vállalkoztak, hogy bármilyen nehéz a feladat, ezt fogják ellátni a mentést, amennyire el tudják látni. És akkor folyamatosan kopogtatnak, hogy léci, nem akarjátok megfinanszírozni a rendszert, hogy működjön? És tőnek fel, viszont 800 milliárd forintot akkor szeretnénk elkúrni erre a pár stadionra, hogy legyen ilyen világbajnokság, ahol egy ember így eldob egy nehéz vasgolyó. És erre a német Balázsnak, nézd Balázs, akkor ez így havi 4 millió forint elég, akkor vagy tudod, mint egy 4,5, tessék. Erre van, sajnos a mentőkre nincs pénz, semmi gond, mindenkinek van kocsia, amíg nem beviszi nem fenyegeti közvetlen a szavazatokat tényleg, mert a mentős azért nem kell minden nap kihívnod. Jó esetben alig, nagyon ritkán szembesülsz majd ezzel a problémával, hogy a későn ér ki mentő, és akkor is majd a mentőt fogod hibáztatni, szóval nem tudom, milyen nyomás lehet gyakorolni arra, hogy az emberek felfogják, hogy ez tényleg annyira fontos, hogy ritkán kell kihívnod a mentőt, de akkor viszont kurva fontos lenne, hogy időben odaérjen. Akár a te vagy az a családtagjaid élete, vagy a barátaid élete múlhat ezen, és utólag már okos az ember, és már háboroghat, hogy nincsenek megfizetve a mentők, csak mindenkinek kéne annyira előrelátás, hogy oké, most nem volt szükségem még arra, vagy hogyha volt szükségem mentőre, akkor pont időben kiért, de szeretném, hogy a jövőben ebből ne legyen probléma, úgyhogy valami együttes kiállás kéne, de hát úgy vagyunk, mint a tanárokkal, mint a orvosokkal, stb. Mindenki magáért, ugye? És, ez mindenki látja amúgy, hogyha a saját bőrén nem is érzi legalább a család tagjai körébe, az ismeretségi körébe, csak az elmúlt egy évben történt 4 olyan eset a mi társaságunkban, és nem a legkiszolgáltatottabb közösség vagyunk, hogyha szétnézünk, hogy hol történtek ezek a problémák, ezek az incidensek, nem a legkiszolgáltatottabb emberek között volt, de a kórházaknak a túlterheltsége, a felszerelés hiány és az ember hiány miatt, ami gyakorlatilag minden csak pénzre vezethető vissza. Nem is csak az, hogy valaki, tehát hogy egyszerűen nem motiváltak az orvosok, hogy meggyógyítsanak valakit, hanem amikor te két ember munkát végzed el, akkor át fognak hullani a réseken. Hát emberi élete. Csak mi, ahogy körbenézünk, legalább 4 ilyen esemény történt. Ez hogy nem jut eszébe mondjuk a Korondi Tamásnak, hogy ez ellen felszóljon? Le van szarva. De miért, hogy kaptak plusz pénzt az orvosok, és igazából más helyen most próbálják megszopatni őket, de... A várólisták az miért 2070-ig tartanak? Attól még nem, mert érdekes, hogy csak az, hogy plusz pénzt adta az orvosoknak, az nem oldotta meg az egész rendszer szintű problémát, csak az már hozzáértő rendszer szintű reform kellett volna. Hát ez minimum azt kéne, hogy valaki mondjuk 12 évig kormányozza, mert az alatt már végig lehet vinni, de hát most ezt nem lehet számon kérni rajtuk, nem? Igen. Alapvetően pénz kell hozzá, de azon felül kell az is, hogy egy olyan rendszer legyen kiépítve, ahova el is mennek dolgozni az emberek, mert mondhatod azt, hogy 3 millió forintot fizetsz csak külföldre. Azért, hogy így odálljon valahova, és iszonyan fejbe basszad, azért nagyon kevesen fognak elmenni. Nem tudom, olyan annyira zavaró, olyan idegesítő dolog. Az a zavaró, hogy közben meg azt látod, hogy rengeteg máshol meg úgy csúszik ki a pénz. A milliárdok csak itt csúsznak ki, mint hogyha végtelen lenne, és olyan dolgokra költünk tényleg tök feleslegesen, és közben ezt látod, hogy az alapvető dolgok, ez a frusztráló benne, mert hogyha tényleg annyira rohadt csóró lenne az ország, hogy az alapvető dolgokra sincs pénz, akkor érthetőbb lenne, az is nagyon sajnálatos lenne, hogy miért tartunk itt, de közben látod, hogy minden máshol, minden más szarságra van pénz, megafonra képzésekre is úgy látszik van pénz, de úgy látszik, hogy erre van igény is, mert mentősöket nem kell képzni, mert nem megy senki mentősnek mennyi pénzért, szóval ilyenkor ezt látod, hogy áj, a korondi itt izé veri a mellét, hogy ott képzik ki folyamatosan a megafonosokat, akiket majd a mi pénzünkből fognak hirdetni, milliárdok csúsznak ki össze-vissza mindenféle, amit tehát lombkoron sétány, az csak egy ilyen példa, ennél sokkal több pénzt elraknak ide-oda-amoda, mindenféle sporteseményt ide kell hozni, minden szarságra kurva sok pénz van, és az alapvető dolgokra meg, azok meg rohadnak le, csak hát szerencséjük, hogy ezek olyan hivatások, hogy az emberek megcsinálják három ember munkáját is, ha belerokkannak is, ez a kurva szomorú. Úgyhogy na mindegy, ezen még lesz időnk rage-elni. Az egy olyan dolog, ami valószínűleg a holnapi adásig nem fog megoldódni. Mert mi holnap újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek?